Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Türkiye'yi ilgilendiren iki uluslararası sanat programından bahsedeceğim. Özellikle sanat alanında araştırmayı, üretimi, bir aradalığı ya da işbirliklerini teşvik eden, biraz alternatif sayılabilecek araştırma, üretim, sunum biçimleri, modellerine yönelik iki program. İkisi de zaten birbiriyle de işbirliği yapıyor, iç içe geçiyorlar. İlki daha önce Açık Radyo'da Bengü Karaduman'la Hariçten Sanat programında üzerine söyleşi yaptığım bir program, The Octopus Program. Ahtapot gibi kolları işbirliği anlamında katkı sağlayanlar ve paydaşlar anlamında dört bir yana ulaşan bir program bu. Avrupa, Akdeniz Havzası, özellikle Doğu Akdeniz ve Afrika'dan 10 farklı sanat akademisi ve kültür kurumuyla bir buçuk yılı aşkın bir ortaklıkla oluşturulmuş bir program. Resmi olarak 2021 yılının Nisan ayında başladı ama ondan çok önce araştırma çalışma programları, programasyon süreci gerçekleşti. Ve bu yaz Haziran başında Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde orada misafir öğretim görevlisi olarak çalışan küratör dostum, doçent doktor Başak Şenova'nın küratörlüğünü üstlendiği, zaten Octopus programının da ana yürütücüsü Başak Şenova. Başak Şenova'nın küratörlüğünü üstlendiği kapsamlı uluslararası bir sergiyle taçlandırılacak 1 Haziran 2022'de. O yüzden bu programda yer vermek istiyorum. Akabinde programı tamamlar nitelikte kitap ve yayın projeleri ya da farklı coğrafyalarda birkaç sunumun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ama doruk noktası 1 Haziran itibariyle Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi bünyesinde onların organizasyonuyla Başak Şenova küratörlüğünde açılacak bu sergi olacak. Öncelikle bu sergide kimler var, size kısa buna değinmek istiyorum. Bu Octopus programın ne kadar kapsamlı olduğunu anlamanız açısından. Daha önce söyleştiğim Bengü Karaduman var. Zaten programın katılımcılarından da ilk dönemine katılmıştı programın. Yani 2021 bölümüne katılmıştı. İsveç kökenli, Danimarka kökenli Alina Renz, Tunus'tan Bushra Tabubi, Avusturya'dan Koni Zeng, Hollanda kökenli Els van Howert, Türkiye'den şu anda sağ stüdyoda da katılımcı olan Eser Epözdemir, Octopus programının 2021 sonu itibariyle, 2021 sonbaharından itibaren ikinci sömestrine diyeyim Octopus programının katıldığı. Çünkü Octopus programı aynı zamanda bir lisans üstü ders niteliği de taşıyor. Başak Şenova Üniversitesi'nde bunu bir ders olarak da aynı zamanda yürütüyor. Sadece bir araştırma programından ibaret değil. Dina Tunus kökenli Fransa'da yaşayan Feriel Dulen, Julia Stern, Kim Reynolds, Güney Afrika'da yaşıyor. Marit Mastonen Finlandiya'da yaşıyor. Yine Güney Afrika kökenli Nondumiso, Mirim Misimanga, Filistin'den Nur Abed, İsveç'ten Yunan kökenli Sofia Priftis, yine Danimarka, Avusturya kökenli iki isim Verena Mead Fates ve Sofia Baluhassi. Yine Tunus, Fransız kökenli Younes Ben Sliman sanatçılar. Bunların hepsi Octopus programının 2021 baharında başlayan ilk sömestrine ya da 2021 sonbaharında başlayan ikinci sömestrine ya da ön pilot programlarına da katılmış isimler. Ama bunların dışında programda özel konuklar var. Bunlar da farklı coğrafyalarda, onların artık tek tek coğrafyalarını saymayacağım ama Browning Lace gibi, Larissa Sansour gibi mesela uluslararası sanatçılar, William Kentridge gibi uluslararası sanatçılar yine hep bu bahsettiğim coğrafyalardan katılan isimler. Programa destek veren, benim de dahil olduğum çok geniş bir küratör kadro var. 9 kişilik bir küratör ekip var. Biraz da onların da adını anarız. Ama 1 Haziran'da başlayan bu sergi 2 Haziran'da Barbara Pulis-Perechko'nun, bir sanatçının rehberli turu. 9 Haziran'da Anderwald ve Grant'un bir rehberli turu araştırmacılar. Ve 14 Haziran'da Johannes Jager'in, bir evrimci bir biyoloğun rehberli turlarıyla aynı zamanda tartışma bakımından derinleşecek. Kamu programları var. Tonkino Salbao'da, yani Flash Gasse 25 numara Viyana'da 2 ve 5 Haziran. 2, 3 ve 5 Haziran tarihlerinde, çok özür dilerim. 2, 3 ve 5 Haziran tarihlerinde. Özellikle Haziran başında Viyana'da olursanız ya da zaten Viyana'da yaşıyorsanız bu programı, hem sergiyi hem rehberli turlarını farklı uzmanlar, sanatçılar, araştırmacılar, hatta biyologlar tarafından gerçekleştirilecek, hem de kamu programını takip etmeniz mümkün. Ayrıntılı bilgileri, güncellemeler de olabilir, zira programda en doğru kaynaktan edinebilmeniz için The Octopus Program nokta üniversitenin ünisi tre ak.ac.at'den ya da The Octopus Program olarak Instagram'dan özellikle ararsanız takip etmeniz mümkün. The Octopus Program olarak Google'da aratınca da çıkıyor. Vienna Applied Art Academy, The Angavente olarak anılıyor. Zaten The Angavente Festivali de her yıl, yani bu yıldan önce de sezon sonunda, yani Mayıs sonu Haziran başı gibi tarihlerde çeşitli sergiler, performanslar, kamu programları, tartışmalarla düzenlenmekte. Şimdi Octopus Program'la ilgili size biraz evveliyatına gidip bilgi vermek istiyorum. Daha önce Hariçten Sanat Programı'nın Spotify'da ya da Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivlerinden Bengü Karaduman'la söyleşimizi de takip ederseniz, orada da bununla ilgili biraz bir programa katılan bir sanatçının gözünden deneyimlerini aktarma fırsatımız olmuştu. Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nden Doçent Doktor Başak Şenova tarafından girişimi yapılan ve yürütülen bir program. Türkiye'ye bağlanma noktası Sağ Stüdyo'nun farklı iki dönemine katılan Bengü Karaduman ve Eser Öpözdemir'in Octopus Programı'nın da farklı iki dönemine katılması. Benim de direktörlüğünü yaptığım Saha ve Sağ Stüdyo vesilesiyle, Başak Şenova'nın davetiyle programdaki uluslararası yardımcı destekleyici küratörler ve eğitmenlerden biri olarak davet edildiğim bir program. Özünde akademiler, sanat kurumları, öğrenciler ve sanat profesyonelleri arasında araştırmayı, sanat alanındaki araştırmayı ve üretime dayalı işbirliklerini teşvik etmeye çalışan, farklı coğrafyalarda ve farklı coğrafyalardan beslenerek farklı coğrafyalara gitmeye çalışan, alternatif farklı sunum biçimleri, araştırma, üretim ve hatta belgeleme, çünkü işin yayın ve dokümentasyon aşaması da var, belgeleme süreçleri deneyen bir öğrenim programı, aynı zamanda eğitim programı, çünkü ders niteliğinde verildiğini de söyledim. Katılımcıların hepsi öğrenci değil ama öğrenciler de, yani lisans üstü, doktora seviyesindeki öğrenciler de katılabildiği gibi sanatçılar da katılabiliyor. 9 uluslararası küratör ortaklaşa bir içerik ve müfredat geliştirerek Başak Şenova'nın davetiyle bu programda çalıştık. Çeşitli seminerler, konuşmalar yaptık. Katılımcı sanatçılara atölye ziyaretleri gerçekleştirip onlara geri bildirimde bulunduk. Bu küratörler isimlerini hep yine farklı coğrafyalardan, Güney Afrika'dan Kuzey Afrika'ya, Filistin, Türkiye gibi coğrafyalara, Avusturya, İsveç, Finlandiya gibi Batı ya da Kuzey Avrupa ülkelerine kadar uzanan geniş bir hem küratöryel hem sanatçı katılımı ve kurum ortaklığı söz konusu. Anne Claude, Sprawlin Leys, Johan Thom, Karim Sultan, Marty Manen, Tina Scherwer ve Paul O'Neill isimlerini küratörler arasında anmam gerekir. Seminerler, eğitim oturmaları, grup tartışmaları, araştırma gezileri, atölye ziyaretleri, portfolyo değerlendirmeleri, iki dönemlik bir ders olarak tasarlanmış durumda. Avrupa, Akdeniz Havzası ve Afrika'da sosyal ve kültürel çeşitliliği kabul ederek bundan yararlanmaya ve bununla ilişkilenmeye çalışıyor. Hem sosyopolitik gerçekler ve perspektiflere bakıyor, hem görsel sanatlar odaklı olmakla birlikte disiplinler arası yaklaşımlara alan açmaya çalışıyor. Hem de özellikle öğrenme modeli, üretim modeli, hatta eğitim modeli bakımından akademik olanla akademik olmayan modelleri bir arada nasıl işleri denemeye çalışıyor. Hem araştırma hem uygulama hem pratik hem teorik bakımdan buna bakıyor. Metodolojilere alternatif araştırmaya çalışıyor. Planlama, küratöryel süreçler, üretim ve sergileme süreçlerinde hep kolektif, katılımcı örgütlenme modelleri deniyor. Bunu aynı zamanda finansman sağlarken, kaynak geliştirmeye çalışırken de yapıyor. Küratöryel ya da küratörlük uygulamalarında da yapıyor. Sanatçıların işlerin üretmesi ya da izleyicilerle kurumlarda buluşması açısından da buna yer açıyor. Kimler ortak? Örneğin Tunus'taki Kamel Lazar Vakfı program ortaklarından biri ve hemen burada şunu da gündeme getirelim. Türkiye'den Eser Epe Özdemir'in de katıldığı Duolog. An Experimental and Performative Exhibition by the Octopus Program. Octopus programı tarafından deneysel ve performatif bir sergi başlığı altında geçtiğimiz hemen Mayıs ayında yine 6-8 Mayıs tarihlerinde B7-L9 Sanat İstasyonu'nda uluslararası bir sergi ve kamu programları düzenlenmiş oldu. Serap Özdemir'in de içinde bulunduğu bir grup sanatçı Tunus'a gitti. Bu biçimde hem bir arada vakit geçirdiler, hem birlikte bir sergi kurguladılar ve izleyiciyle buluştular. Hem de üzerine konuşmalar, tartışmalar yaptılar. Ayrıca Tunus'taki diğer sanat kurumlarıyla, sanatçılarla da tanıştılar. Bunun bir versiyonu Güney Afrika'da daha önce yapıldı. Bir versiyonu da Helsinki, Stockholm'de aynı zamanda Kuzey Avrupa'da yapıldı. Umarım sonbaharda İstanbul'da da en azından programın belki yayınlarını, dokümantasyonunu içeren Sağ Stüdyo'da bir buluşma yapabiliriz. Sağ Stüdyo'nun çünkü ortaklık kurduğu bir program bu. Ve de ama ondan önce asıl programın final sergisi Viyana'da. Çünkü programın ana partneri Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi'nde gerçekleşecek. Başka hangi ortaklar var? Devam ediyorum. Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm. Daha önce İsveç'te de bir ayağın olduğunu söyledim. İsveç'ten bir farklı kurum daha var. Index, bir güncel sanat vakfı İsveç'te. Güney Afrika'da da University of Pretoria var. Ve Johannesburg'da ise The Center for the Less Good Idea var. Meşhur William Kentridge'in sanat inisiyatifi. Filistin'de bir Zeyt University ve Palestinian Museum, Filistin Müzesi var. Ramallah'ta da Halil Şakanini Kültür Merkezi var. İstanbul'dan Saha var ve Saha Stüdyo var. Tabii ki Helsinki'de Publix var. Ve Helsinki'de destekleyici, Finlandiya'dan destekleyici bir sanat vakfı olan Sastamonien Vakfı var. Çok değerli destekleri olan bir kurumdur orada. Bütün bu kurumların hem mali destekleriyle hem küratöryel, içeriksel, mekansal işbirlikleriyle bu programlar hayata geçiyor. Neler oldu bu programlarda diye soracak olursanız, pek çok sanatçı, araştırmacı, küratör bu programlar kapsamında çeşitli vaka analizleri, modeller üzerinden hem teorik hem deneyime dayalı seminerler verdiler. Sanatçılar birbirleriyle projeler geliştirdiler. Örneğin hikaye anlatımı üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirmek gibi. Programın küratörleri özellikle ama dışarıdan da davetli olan başka küratörler olarak sanatçıların araştırma süreçlerinde onlarla sohbet ederek portfolyolarını, proje önerilerini değerlendirmeye çalışarak geri bildirim ve fikir alışveriş içinde bulunarak bu süreçleri kolaylaştırmaya, çeşitlendirmeye, zenginleştirmeye çalıştığımızı söylemem yanlış olmaz. The Octopus Program özerk, ilerici, farklı bakış açılarını hem sanat alanında akademik kurumların olduğu kadar alternatif çağdaş sanat mekanlarının, kurumlarının, inisiyatiflerinin de bakış açılarını, perspektiflerini ve olanaklarını bir araya getirmeye çalışan Başak Şenova küratörlüğünde ve yürütücülüğünde uluslararası bir program. Umarım takip etme fırsatınız, Viyana'da gidip görme fırsatınız olabilir. Türkiye'den de Eserap Özdemir ve Bengü Karaduman'ın katılımcısı olduğunu söyledim. Her iki sanatçının katılımcısı olduğu bir uluslararası programa daha şimdi gelmek istiyorum. O da Saha Stüdyo. Daha önce de geçtiğimiz yıllarda Saha Stüdyo programı katılımcılarına, Saha Stüdyo'nun final dönemindeki sergilerle ilgili bilgilere yer vermiştim. Hemen bu hafta olduğu için sizinle bunu paylaşmak istedim. Bir de The Octopus programla ortaklığı olduğu için. Öncelikle Saha Stüdyo Taksim'de 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda da hatta kemancı olarak kullanılan meşhur rock barın mekanını bir beyaz küpe adeta bir ortak çalışma, atölye, sergileme ve etkinlik mekanına dönüştürerek kullandığımız bir alan. Türkiye Çağdaş Sanatı'nı desteklemeye çalışan projeleriyle 10. yılını geride bırakan Saha Derneği'nin kurduğu 2019 yılında Türkiye'den ve dünyadan sanatçılar, küratörler, sanat yazarları ve araştırmacıları için kurduğu bir mekan. Sıra Serviler Caddesi'nde, yani Taksim'den Firuza'ya inen cadde üzerinde 35 numarada alt ikinci kata iniyorsunuz. Ama kod farkından dolayı bir bahçeye açılan, gün ışığı alan bir mekan. Yaklaşık 350-400 metrekare etkinliklerin yapılabildiği, gösterimlerin olduğu, sanatçıların atölye olarak kullandıktan sonra işlerini sunmaları ya da sergilemeleri için de kullanabilecekleri, çeşitli teknik alet edevanın, altyapının bulunduğu, küçük bir kitaplığında bulunduğu bir mekan. Buranın 4. dönemi, çünkü burada seçici kurullar tarafından davet edilen, birlikte davet edilen 5 sanatçı, bazen onlara daha kısa süreli ya da uzun süreli, daha esnek olarak farklı dönemlerle ve sürelerde eşlik eden dünyanın dört bir yanından gelen küratörler, yazarlar, araştırmacılar da katılıyor. Burayı bir çalışma mekanı, atölye ya da ofis olarak kullandıktan sonra sahanın onlara sağladıkları araştırma, üretim, sergileme fonlarıyla aynı zamanda ortaya güncel sanat alanında araştırma projeleri, yapıtlar, kitaplar ortaya çıkartabiliyorlar. İşte şu anda bir dönem sonundayız yine. Ekim ayı ortasında burada Octopus programına da katılan Eserap Özdemir'in yanı sıra Diyarbakır'da çalışmalarını devam eden Berat Işık, Ali Miharbi, yine İstanbul'dan bir sanatçı, yine İstanbul'dan İze Üstad ve uzun süredir Ayvalık'ta çalışmalarına devam eden, atölyesi orada olan Tunca'nın çalışmalarına yer verdiğimiz bir dönem sonu etkinlikleri ve sergisiyle karşınızdayız. Ekim ortası itibariyle bu sanatçılar mekanını atölye olarak kullanıp sahanın sağladığı fon, imkan ve imkanlardan yararlanarak birbirleriyle de fikir alışverişi içinde, onlara düzenlenen ortak dışarıda ya da saha stüdyodaki programlara da katılarak yapıtlar ortaya, çalışmalar ortaya koydular. 25 Mayıs Çarşamba ile 28 Mayıs Cumartesi arası, yani bu hafta çarşambadan cumartesi her gün saat 12 ile 19 arasında mekanda sanatçılar da hemen her gün oradalar. Sanatçılarla tanışmak, onların 6-7 ay boyunca atölye olarak kullandıktan sonra dönem sonunda sizlerle paylaşmak istedikleri çalışmaları, sundukları alanları ziyaret etmek ve bir dizi etkinliğe de katılmak mümkün. Bu sanatçılar nasıl belirleniyor diye soracak olursanız, bu yılki sanatçılar, yani Ekim itibariyle aslında bu sezonda başlayan sanatçılar: Gülsün Kara Mustafa, bir usta sanatçı, Hong Kong'da yaşayan, özellikle arşiv alanına odaklanan bir küratör Özge Ersoy ve benim tarafımdan Saha Stüdyo'nun geçmiş 3 dönemindeki sanatçı ve yazar katılımcılardan öneri alarak ve de bağımsız küratörlerden, bir kuruma bağı olmayan, Türkiye kökenli, Türkiye ya da yurt dışında özellikle yaşayan küratörlerden öneri alarak davet ettiğimiz 5 sanatçılar. Saha Stüdyo'nun bundan sonraki dönemi ise hemen Haziran ayı ortasında yeni sanatçılarla ve Yunanistan'dan, Rusya'dan gelecek aynı zamanda küratörlerle yıl sonuna kadar devam edecek. Bunu da duyurmuş olalım. Saha Stüdyo Saha Derneği'nin yurt içindeki ve yurt dışındaki ortaklıklarının, bağlantılarının, bilgisinin ve ekibinin katkısıyla diyalog, işbirliği, birlikte öğrenme, keşfetme, tartışma olanakları sunmaya çalışan bir program. Türkiye'den davetli sanatçılara 6-7 aylık periyotlarla, bazen hatta daha da uzayan, pandemi döneminde özellikle süreleri uzatmaya çalışmıştık, bir atölye alanı ve ortak çalışma, sergileme, etkinlik mekanı sunuyor. Aynı zamanda Sıra Serviler Caddesi 35 numaradaki bu mekanın kullanma imkanı yanı sıra da üretmek, ortaya koymak, araştırmak istedikleri projeler için hem bir sanatçı şerefiyesi hem de araştırma ve eser üretim fonu sağlıyor. Türkiye'den, farklı kentlerden ya da yurt dışından gelen sanatçı ve küratörleri konaklama imkanı da sunuyor tabii ki. Özellikle şehir dışından, yurt dışından gelen küratör ve sanatçıları İstanbul sanat ortamı ile etkileşimine de özellikle destek veriyor. Yeni bağlantı sağlamaları için de yardımcı olmaya çalışıyor onlardan gelen talepler doğrultusunda. Etkinlikler neler var diye soracak olursanız, Sağ Stüdyo'nun mekanında düzenlenen etkinlikler de var. 25 Mayıs Çarşamba saat 12'de Sağ Stüdyo açık başlıyor. 5 sanatçının atölyelerindeki ortaya koydukları enstalasyon, video, heykel, çizim gibi farklı tekniklerle ortaya koydukları yapıtları görmek mümkün. Aynı zamanda konuşma ve söyleşiler var. Hemen buradan gündeme getirelim. 25 Mayıs Çarşamba, bu çarşamba saat 5'te Ali Miharbi bir sunum yapıyor. Ham madde başlıklı. Onu müteakip saat 6'da ise sanatçılardan esere Epe Özdemir, Bilgi Üniversitesi'nin akademisyen Serhan Adayla Bir Mekan, Su ile Zaman adlı yine kendi enstalasyonunun, kendi ortaya koyduğu çalışmanın kavramlarına yönelik bir konuşma ortaya koyuyor. 26 Mayıs Perşembe günü saat 12'de yine Sağ Stüdyo açık. Saat 6'da İz Öztat Ra ile yapım aşamasında UF başlıklı Sağ Stüdyo'da ortaya koyduğu ve bu çalışmada birlikte çalıştığı Ra ile süreci ve birlikte çalışma yöntemlerini değerlendirmeye çalışıyor. Ondan bir gün önceki konuşmada Ali Miharbi, yani 25 Mayıs Çarşamba günü Ali Miharbi, özellikle 2016'dan bu yana tuttuğu ve pandemi döneminde derlediği notlarla hazırlamakta olduğu sanatçı kitabındaki kavramları ve stüdyoda ortaya koyduğu işe de değinerek ortaya çıkartıyor. 27 Mayıs Cuma günü de Sağ Stüdyo açık. Saat 5'te Berat Işık, Yekan Pınarlıgil ile bir söyleşi yapıyor. Diyarbakır'da yaşayan bir sanatçı Berat Işık, işlerinin gündeme getirdiği sosyopolitik ve hafızaya ve neye dair meselelere sinemaya özgü kavramlarla yaklaşıyor. Bu pratiğin ortak dili üzerine Yekan Pınarlıgil ile bir sohbet gerçekleşecek. İkili daha önce de çalışmıştı. Yani Yekan küratör olarak Berat Işık'la çalışmıştı. Konuşma başlıkları: göz kamaşması, ışık ve hafıza üzerine bir sohbet. 27 Mayıs Cuma saat 5'te. Hemen onu müteakip saat 6'da ise yine Sağ Stüdyo'da nihayet 5. sanatçıya da gelmiş olduk. Tunca'nın, Ayvalık'ta yaşayan, çalışan bu sanatçının Ezgi Bakçay ile, küratör Ezgi Bakçay ile 3 gibi bir başlıklı bir performans ve söyleşisi var 27 Mayıs Cuma günü. Sağ Stüdyo 28 Mayıs Cumartesi günü de saat 12'den saat 7'ye kadar açık olduktan sonra bu dönemini çalışmakta olduğu 5 sanatçıyla tamamlamış oluyor ve hemen Haziran ortasında yeni dönemi, yeni sanatçılar ve uluslararası küratörler ve sanatçı gruplarıyla yıl sonuna kadar devam etmeye hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi almak elbette mümkün. Buradan sanatçıların sayfalarına girdiğiniz zaman sanatçıların ortaya koydukları işlerle ilgili de bilgi almak mümkün. saha.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz diye buraya not düşelim. Bugünkü programımda The Octopus programdan bahsettim. 1 Haziran itibariyle Viyana'da açılacak kapsamlı uluslararası Güney Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya, Orta Doğu'ya uzanan farklı coğrafyalardan sanatçılar, küratörler ve düşünürlerin katkısıyla Başak Şenova'nın küratörlüğünde bir sergiyle vücut buluyor. Sonra umarım yayınlarla ve dokümantasyonlarla devam edecek. İkinci yarısında ise yine uluslararası nitelikli bir program olan Saha Stüdyo'nun Radyo'nun Sağ Stüdyo Açık, yani dönem sonu etkinlikleri 25-28 Mayıs tarihleri arasında Sıra Serviler Caddesi Beyoğlu 35 numarada izleyicilerle buluşuyor. Bir dizi, sanatçı söyleşisi ve etkinlikle diye buradan duyurmuş olayım. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.